ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अभी कुछ कथा होगी, हरि कथा, कृष्ण कथा। तो केवल इस इस्कॉन केंद्र में नहीं, बहुत स्थानों में पूरा भारत देश में हरि कथा बोलने के लिए, सुनने के लिए आयोजन होते हैं। इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से हरि कथा का अनुष्ठान आयोजित जो है वो थोड़ा पृथक है अन्य प्रकार की हरि कथाओं से, क्योंकि हमारा परमाराध्य श्री गुरुदेव श्रील प्रभुपाद का आदर्श और आदेश के अनुसार हम हरि कथा परिवेशन करने में विशेष महत्व देते हैं ज्ञान, वेद ज्ञान आदान और प्रदान में। सामान्यतः हरि कथा भगवत कथा में लीला कथा प्रमुख होती है, परंतु श्रील प्रभुपाद का आदेश के अनुसार हम विशेषकर ज्ञान जो श्रीमद् भागवत में है इसको विशेष महत्व देते हैं। श्रीमद् भागवतम ज्ञान शास्त्र है और रास शास्त्र लीला शास्त्र। तो लीला क्या है? भगवान की लीला भगवान के क्रियाकलापों का वर्णन ही है, तो उसको समझना इतना सहज नहीं है। कृतवान खिल कर्माणी सह रामेण केशव अतिमत्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषाः। श्रीमद् भागवत का आरंभ यही वर्णन है कि भगवान कृष्ण बलराम के साथ बहुत बहुत कर्म किए थे। साधारण मनुष्य जैसे, परंतु समझना चाहिए कि श्री कृष्ण सब कुछ जो किए थे वो अति मर्त्य ही है। हम सब मर्त्य ही है, अर्थात हम जन्म और मृत्यु से सीमित है, बाधित है। हम भौतिक प्रकृति के नियमों से संचालित है, परंतु कृष्ण भगवान ही है। तो भगवान हम जैसे इस भौतिक संसार में आते हैं, परंतु वे सदैव भौतिक प्रकृति के नियमों से अतीत होते हैं। एतद् ईशनम् ईशस्य प्रकृति स्थोपि तद्गुणाय न युज्यते सदात्मस्तैर् यथा बुद्धिस्तदाश्रय। ये एक और भगवत श्लोक है जिसमें भगवान कैसे भगवान है उसका वर्णन है। हम बोलते हैं कृष्ण भगवान है, और कुछ लोग बोलते हैं साई बाबा भगवान है, कुछ लोग बोलते हैं स्वामी नारायण भगवान है। तो कैसे भगवान भगवान होते चुनाव से नहीं। यदि दुनिया में 100 करोड़ के अधिक हिंदू तो एक वचन में चिल्लाते थे कि साई बाबा भगवान ही है, तो वो काफी प्रमाण नहीं होता साई बाबा को भगवान बनाना। जो भगवान है वे पूर्व काल में अनादि काल से भगवान थे, वर्तमान काल में भगवान ही है, और भविष्य में भगवान होंगे। तो एतद् ईशनम ईश्वर, तो ईश्वर कैसे ईश्वर होते हैं, तो इस भौतिक प्रकृति के बीच में उपस्थित होते हुए भी वो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों सत्वगुण रजगुण तमगुण से प्रभावित नहीं होते हैं, और इनके भक्तों भी 3 गुण के परे रहते। तो ऐसे समझना इतना सहज नहीं है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं बहुनाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान मांग प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। महात्मा कौन है? महात्मा शब्द हम ऐसे ही बोलते, कोई लंबा दाढ़ी अगर हो और ऐसे लाल कपड़ा पहनने वाले तो, और हर हा महादेव ऐसे कुछ बोलते तो वो ही महात्मा ही है। परंतु कि वास्तविक महात्मा दुर्लभी है वो भगवद गीता में श्री कृष्ण का वचन। कौन है महात्मा? बहुनाम जन्म नाम थे ज्ञान, तो महात्मा तो ज्ञानी होने चाहिए। तो ज्ञानवान व्यक्ति बहुत जन्मों का ज्ञान मार्ग चलने के बाद साक्षात्कार करते है कि वासुदेव कृष्ण सब कुछ ही है, और ऐसे ही महात्मा दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ ही है, बहुत ही दुर्लभ। महात्मा का और भी वर्णन है भगवद गीता में, महात्मा नस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृति माश्रिता व्रजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मा कौन है श्री कृष्ण कहते हैं, तो वो महात्मा भौतिक प्रकृति के वश में नहीं है, कृष्ण की अंतरंग दिव्या शक्ति से आश्रित है, और अनन्य मनस अर्थात पूरी चेतना से पूरा ध्यान से कृष्ण का भजन करते, उनका मन पूरा नियुक्त है श्री कृष्ण का स्मरण में। भजन के अनन्य मनस ज्ञात, क्योंकि जानते हैं कि कृष्ण अव्यय है, अर्थात कृष्ण का मृत्यु कभी भी नहीं होते हैं, कृष्ण की शक्ति अपार असीम ही है, और श्री कृष्ण सब कुछ के मूल स्रोत ही है। तो ज्ञात वा भूता, इसमें ज्ञान, इस श्लोक में ज्ञान का महत्व ही है कि कृष्ण तत्व ज्ञान उसको समझने से भक्ति होती है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोजरा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं वेति वेति का मतलब वेद विद्या, ये सब सब शब्द का एक ही संस्कृत धातु ही है विद धातु। वेति विद्या ज्ञान, तो जो तत्वतः यथारूप जानते हैं कि कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम, कि कृष्ण का जन्म और कर्म दिव्य ही है। वो व्यक्ति केवल उसको समझने से, अच्छी तरह जानने से जन्म मृत्यु से मुक्त होते हैं। ईश्वरीय का असंभावी मृत्यु के पश्चात वो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होते हैं, वो सीधे भगवान के पास जाते और वापस इस भौतिक संसार वापस नहीं आते हैं। तो कितना महत्वपूर्ण है कृष्ण तत्व ज्ञान। इस ज्ञान प्राप्त करने से हमारी भक्ति मजबूत होती है, नहीं तो लीला कहानियां सुनने से हम जरूर आनंद मिलेंगे, परंतु क्योंकि हमारा मन नहीं वो विवेक, तो कृष्ण और मुझ में और सभी जीवों में अंतर क्या है, क्योंकि हमारी धारणा स्पष्ट नहीं होगी, इसलिए कृष्ण कौन है अच्छी तरह नहीं समझने से तो लीला कथा सुन के भी हमारी भक्ति तो नहीं बढ़ेगी। और बहुत दफे हम देखते सुनते हैं कि लोग जो कृष्ण लीला कथा कहते हैं और भक्ति भाव से जैसे अनुभव करते हैं, तो उनका ऐसे व्यक्तियों का सिद्धांत से हम समझते हैं कि वास्तव में वो भक्ति का राज्य में प्रवेश भी नहीं किए हैं, वो भक्ति के बाहर ही है। क्योंकि सामान्यतः लोग जो केवल लीला कथा कहते हैं परंतु प्रयास नहीं करते श्रोतागण को समझाना हम कौन है, कृष्ण कौन है, हमारे दोनों में क्या संबंधी है, तो ऐसे लोग का सिद्धांत गलत सिद्धांत गलत विचार है कि भगवान और भक्तों एक ही होते। तो एक बार एक भक्त मुझको बताया कि वो आसाराम बापा टीवी पर उसका प्रवचन आता था, एक कहानी बोला पंद्रह पर बिठल नाथ है, जैसे आपके द्वारका में द्वारकाधीशी है, तो ऐसे एक कथित है कि द्वारकाधीश एक बार पंद्रह पर गए थे रुक्मिणी के पीछे और वहां पर एक भक्त थे कुंडली, तो बिठल का मंदिर वहां पर है और वहां के हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आवाज हाँ ठीक है, आवाज ठीक है, लाइट का जरूरत नहीं है, आवाज पर्याप्त है। तो द्वारका युग में पंद्रह में प्रसिद्ध भक्त थे पुंडलिक और कली युग में सबसे प्रसिद्ध भक्त थे तुकाराम। तो आसाराम ऐसे कहानी बोला कि एक बार तुकाराम विठोबा का मंदिर जाए थे और विठोबा भगवान, विठोबा का मतलब कृष्ण, विठोबा तुकाराम को बोले कि तुम्हारा और मंदिर आना मुझको दर्शन करने के लिए और जरूर नहीं। क्यों क्यों? क्योंकि तुम्हारी भक्ति से मुझको पूरा साक्षात्कार किया है, तो अभी तुम और मैं एक ही बन गया है, तो मुझको देखने के लिए आने की जरूरत नहीं। तो ऐसे ही कहना पूरा भक्ति भाव के विरुद्ध। एक पहली बात है कि ये पूरा काल्पनिक है, तो ऐसा कोई कहानी नहीं है। वो कहानी कहाँ से है? वो आसाराम का मन से, आसाराम पुराण। अभी उसके पास बहुत समय है काल्पनिक पुराण लिखने के लिए। तो दूसरी बात है कि ऐसे कहने कि भक्त और भगवान एक हो गया, वो मायावाद ही है। मायावाद का मतलब वो गलत विचार कि जीव और भगवान एक है, और हम जो जीव है हम अभी माया में है, परंतु ज्ञान से भक्ति से किसी उपाय से सिद्धि प्राप्त होने के बाद हम ये साक्षात्कार मिलते कि हम भगवान बन गए हैं। ऐसे सुना, ऐसे कुछ साधु ऐसे बोलते, बहुत लगभग सभी ऐसे बोलते, लेकिन वो तो बिल्कुल गलत विचार ही है। तो हम क्षुद्र जीव है तो कैसे हम भगवान हो सकते? ऐसे कहना बड़ा अपराध ही है कि मैं भगवान के समान हो सकता हूं। ऐसे सोचना बड़ा अपराध ही है। भक्ति है सेव्य सेवक भाव, वो भाव जो है प्रभु और दास के बीच। वो भाव क्या है कि मैं तुझ सेवक हूं और तुम प्रभु हो। तो आसाराम ऐसे, अभी मैं आसाराम के बारे में ऐसा बोल सकता हूं और कोई तो खिलाफ नहीं करेंगे, क्योंकि प्रकट हो गया कि आसाराम तो कोई साधु नहीं है। बिल्कुल प्रकट है, आज तक इनके कुछ कहते हुए शिष्य है। तो पहले भी वो प्रकट हो गया, उसकी प्रकट के पहले भी मैं बोलता था और बहुत लोग तो नाराज होते, वो बड़ा साधु ही है। तो आसाराम का सबसे बड़ा दोष नहीं है व्यभिचार, वो तो नहीं है। और इनके आश्रम में कुछ ऐसे हत्या ऐसे, वो तो वो भी सबसे बड़े दोष है। सबसे बड़ा दोष है ऐसे प्रचार करना जिससे लोग के दिल में वो भक्ति जो है उसका पूरा नाश हो जाता, वो सबसे बड़ा दोष। आगा व्यभिचार करते वो तो पाप ही है, और साधु तो किसी तो ऐसे व्यभिचार नहीं करना चाहिए। और यदि तथाकथित साधु ऐसे करते वो तो और भी बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि साधु का चरित्र संपूर्ण स्पष्ट शुद्ध होने चाहिए। साधु लोग तो दक्षिणा सम्मान जनता से ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनके चरित्र संपूर्ण शुद्ध होने चाहिए। तो यदि वे चिपके व्यभिचार करते तो बहुत बहुत बहुत खराबी है। तो क्या शायद 15-20 साल के पहले इस फंड में एक केशवानंद था, वो एक क्या सनातन मंदिर, सनातन मंदिर कहाँ? जामनगर के या द्वारका में? और प्रकट हो गया कि वो बड़ा बड़ा बदमाश साधु तो नहीं था। तो ऐसे दुराचार साधु में ही नहीं होना चाहिए। साधु तो साधु शब्द का मतलब सदाचारी होने चाहिए, दुराचारी नहीं है। दुराचारी हो वो तो पॉलिटिशियन के लिए, साधु के लिए नहीं। यदि पॉलिटिशियन तो ऐसे है ऐसा तो लोग वो तो स्वाभाविक ही है। राम राजा वो दिन तो चला गया, कलयुग हो रहा है। अगर कोई पॉलिटिशियन तो सदाचारी है वो तो अच्छा है, लेकिन सामान्यता किसी की आशा नहीं है। मैं नहीं बोलता हूँ कि सब पॉलिटिशियन दुराचारी है, चलिए ऐसी बात बोलते हैं जो आप सब समझ सकते। तो सबसे बड़ा दोष है एक साधु का, तो वेद विद्यालय के उसका विपरीत विचार प्रचार करना। वेद शास्त्र का सिद्धांत है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान ही है, और वो श्रीमद् भागवत भगवान ही है, और हम कौन है? ममाई वांशो जीवलोके के जीव भूत सनातन है, हम सब कृष्ण के अंश हैं, वे प्रभु है। हम वो श्लोक क्या है, हम ही सर्व यज्ञानं भुक्ता चा प्रभु रे बच। श्री कृष्ण सब यज्ञ के प्रभु और भोक्ता ही है। ईश्वर परम कृष्ण सत्यदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। स्पष्ट बात तो स्पष्ट ही है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो श्लोक समझने के लिए बड़ा पंडित होने का जरूरत नहीं है, सब समझ सकते। तो कृष्ण भगवान ही है और हम सब जीव है इनके क्षुद्र अंश, और जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। सब जीव कृष्ण के सनातन दास ही है, तो इसलिए कृष्ण की भक्ति करने चाहिए जिससे हम गोलोक धाम जा सकेंगे। हम यहाँ वापस नहीं आएंगे, हम वहां पर सनातन काल में श्री कृष्ण की प्रेमामयी सेवा करेंगे। तो यही वेद शास्त्र का चरम सिद्धांत है। तो जो कहते हैं कि भगवान जीव सब एक ही है, तो क्या प्रचार करते? ऐसे विचार से वो भक्ति भाव तो संपूर्ण नष्ट हो जाते। भक्ति भाव का आधार क्या है? ऐसे ही समझना कि मैं दास हूं और कृष्ण प्रभु ही है, और मेरा कर्तव्य है उनकी सेवा करना, और वो सेवा प्रेममयी होती है, क्योंकि कृष्ण तो एक कंपनी का मालिक नहीं है जो हमारा खून निकालना चाहते है और हमको पूरा शोषण करते है। भगवान संपूर्ण ही है, हमसे कुछ नहीं चाहते, केवल हमारा प्रेम चाहते। इसलिए कृष्ण कहते हैं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिपहृतं अश्नामि प्रणिपातम्। कृष्ण कहते हैं कि पत्ता फूल फल जल ऐसे सरल वस्तुओं यदि कोई भक्ति पूर्वक मुझको अर्पण करते मैं ग्रहण करते। तो हम फूल फल जल ऐसे सरल चीजों भगवान को अर्पण कर सकते या हम करोड़ रुपया सोना चांदी वो सब चीजों भी दे सकते, लेकिन भगवान का विचार में सब तो एक ही है, सब इनकी सृष्टि है। और भगवान के पास चांदी सोना कुछ अभाव नहीं है, सब कुछ जो है इस ब्रह्मांड में और सभी ब्रह्मांडों में सब श्री कृष्ण की संपत्ति ही है। तो फूल फल जल पत्र बहुत सरल चीजों में यदि हम भक्ति भाव से भगवान कृष्ण को अर्पण करते, भगवान कृष्ण ग्रहण करते, तो कृष्ण का कोई अभाव नहीं है। तो कृष्ण भगवान क्या ग्रहण करते, फूल फल जल पत्र ग्रहण करते, उसके साथ वो भक्ति भाव जो है प्रेम भाव भगवान कृष्ण ग्रहण करते। लेकिन यदि कोई सोचते तो मैं भगवान ही हूं, तो फल फल जल पत्र और उसके अतिरिक्त सोना चांदी वो खुद को अर्पण करते हैं, तो कैसे भक्ति भाव होगा? और सब लोग वैसे ही करते हैं, अहम मामा भाव, मैं और मेरा, यही अहंकार ही है, मैं और मेरा, ईश्वर हो हम भोगी सिद्ध हो हम बलवान सुखी, ये आसुरिक भाव है कि मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं बलवान हूं, सुखी हूं, भगवान की सेवा करने है, क्या आवश्यकता, कोई आवश्यकता नहीं है, मैं भगवान हूं। तो ये आसुरिक भाव जो ऐसे प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव एक ही है, तो इस प्रकार आसुरिक प्रवृत्ति पर रहते हैं समाज में। तो तथाकथित साधु होते हुए भी भक्ति नाम से भक्ति प्रचारक होते हुए भी, लीला कथा वक्ता होते हुए भी, यदि इस प्रकार आसुरिक प्रचार करते, आसुरिक विचार का प्रचार करते कि भगवान और जीव एक ही है, वो किसी के हितैषी नहीं है, वो सबके बड़ा शत्रु ही है। आशीर्वाद देते हैं, ऐसे हंसते हैं, शांति शांति ऐसे बोलते, परंतु ऐसे व्यक्ति का हृदय में दृढ़ ईर्ष्या है भगवान के प्रति। क्यों स्वीकार नहीं करते है कि कृष्ण भगवान ही है? क्यों बोलते है कि सब भगवान ही है? ईर्ष्या ईर्ष्या ही है। और ऐसे प्रचार करते हैं क्योंकि सबको ईर्ष्या करते हैं, तो ये सब लोग तो भगवान की सेवा क्यों करेंगे, तो सब भगवान ही है, समझ लो सब भगवान है। तो द्वेष करते है कि लोग श्री कृष्ण की दिव्य सेवा करना चाहते हैं और इसलिए प्रचार करते है कि सब भगवान ही है। और ठुकराम तुम अभी समझ गए कि तो अभी तो पूरा साक्षात करके है, अभी भक्ति करने का कोई जरूरत नहीं है, भक्ति का फल क्या है और भी भक्ति करना। भक्ति का फल नहीं है कि जब तक मैं पूरी सिद्धि नहीं मिले तब तक मैं भगवान की पूजा आरती इत्यादि करते हूँ, और सिद्धि प्राप्त के बाद मैं वो भगवान को निकाल के खुद का विग्रह स्थापन करते और लोग का सभी पूजा इत्यादि ग्रहण करते, वो ही भाव नहीं है। और ऐसे ही आसुरिक तथाकथित भक्ति प्रचारक बहुत जोर से प्रचार करते हैं कि गुरु ही भगवान ही है, तो एक दृष्टि कौन से, और शास्त्र का विचार भी है कि गुरु भगवान ही है, भगवत में श्री कृष्ण कहते आचार्य मां भी जाने नाव मन एक कर ही चेतना मार्ग बुद्ध सूर्य सर्वदेव मय गुरु। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मालूम होना चाहिए कि आचार्य मुझसे अभिन्न ही है और इनको अपराध कभी नहीं करना है और ऐसे मर्थ बुद्धि से इनको विचार नहीं करना चाहिए, अर्थात वो साधारण व्यक्ति जैसे वो विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु है सर्वदेव, सब देवताओं के रूप में मूर्तिमान। तो वो एक श्लोक ही है, एक दूसरा श्लोक भी है, मवाई वांश जीवलोक जीव भूत सनातन, सब जीव कृष्ण के अंश है। और भी है मतपरत राम नान्यत किंचित अस्ति धनंजन, मेरे ऊपर कोई नहीं है, मेरे समान नहीं है। तो ऐसे कि श्री कृष्ण परम है और गुरु इनसे अभिन्न है, ये दोनों विरोधी जैसे विचार का समाधान है कि गुरु कृष्ण से अभिन्न है, इस प्रकार कि वे ज्ञान का प्रदान करते भगवान जैसे। तो यदि हम जो बद्ध माया मोहित जीव है, एक यथार्थ गुरु से भगवद गीता का उपदेश श्रवण करते हैं, हम एक ही पाव में लेंगे जो अर्जुन साक्षात भगवान से श्रवण करने से पाव मिला, हम एक ही पाव में लेंगे। परंतु तो और गुरु को सम्मान देना चाहिए भगवान जैसे, क्योंकि भगवान की प्रतिनिधि ही है, तो इस प्रकार समझना चाहिए। तो केवल आचार्य तो भगवान से अभिन्न नहीं, तो राजा पूर्व काल में तो राजा जाति तो राजा भी भगवान जैसे सम्मान देना चाहिए। नारायणम चंद्राधिपम गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि नर जाति मैं राजा हूं और ब्राह्मणों तो भूदेव बोलते, इस भूमि में देव जैसे है ब्राह्मण, तो कैसे समझना चाहिए इस प्रकार, क्योंकि ऐसे लोग तो भगवान की प्रतिनिधि है, तो इसलिए एक परिप्रेक्ष्य से वे भगवान से अभिन्न, दूसरे परिप्रेक्ष्य भिन्न भी है, भिन्न अभिन्न। तो गुरु तो संपूर्ण रूप से भगवान से अभिन्न नहीं है, गुरु तो सृष्टि कर्ता नहीं है, भगवान की प्रतिनिधि है। तो इस प्रकार समझना चाहिए कि गुरु भगवान से अभिन्न ही है। और कौन गुरु है जो प्रचार करते है कि श्री कृष्ण भगवान ही है, क्योंकि मैं भगवान हूं तो ऐसे प्रचार नहीं करते। जो प्रचार करते है कि मैं भगवान हूं वो गुरु तो नहीं है, वो सबसे बड़ा दुर्चार है। तो इस प्रकार शास्त्र से और सिद्धांत से सब कुछ समझना चाहिए। यदि हम केवल लीला कथा कहेंगे लेकिन लोग के मन में बहुत भूल धारणा रहते हैं, तो वो सब लीला कथा सुनने से किसी का उपकार नहीं होगा। तो लीला कथा कहना सुनना तो वो ही श्रेष्ठ है, तो उसमें अधिकार भी होने चाहिए। तो हम कैसे योग्य हो सकते, तो हमें अच्छी तरह समझना चाहिए तो कृष्ण कौन है, हम कौन है, हम भगवान नहीं है, हम भगवान के अंश है, सेवक है। तो इसलिए लीला कथा श्रवण करने के पहले हमें कम से कम भगवद गीता में वो ज्ञान जो है उसको अच्छी तरह समझना चाहिए। इसलिए हम जो श्रील प्रभुपाद के अनुयायी हैं, तो विशेषकर ये दो ग्रंथ भगवद गीता और श्रीमद् भागवत से प्रचार करते हैं और ये दो ग्रंथ का वितरण करते हैं और ये हमारा परामर्श है कि पहले भगवद गीता में वो सब तत्व ज्ञान जो उसमें उसको पहले समझ लो। भगवद गीता में कि कृष्णा परमेश्वर है, हम सब जीव है, हम सब माया का प्रभाव से मोहित है, प्रकृति के तीन गुणों से हम प्रभावित है, कर्म मार्ग भी है, ज्ञान मार्ग भी है, योग भी है, ध्यान ध्यान श्रेष्ठ मार्ग है, भक्ति और देव देवियों भी है, परंतु देव देवियों की पूजा करने से अस्थाई फल मिलते, इसलिए स्थाई पूर्ण सनातन प्रेम फल प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण की आराधना करने चाहिए। तो यही सब सिद्धांत है भगवद गीता में और यही सब सिद्धांत और भी विस्तार रूप में वर्णित है श्रीमद् भागवत में और श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण की लीला कहानियां भी है। श्री कृष्ण और उनके मुख्य मुख्य अवतारों की कथा भी है, राम सिंह वराह कूर्म और विशेषकर दशम स्कंद में स्वयं भगवान कृष्ण की लीला का विस्तार वर्णन है। तो सामान्यतः ये सब श्रीमद् भागवत कथा का तो दशम स्कंद से कथा कहते हैं, परंतु शुक ऋषि जो परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा बताए तो शुक ऋषि तो दशम स्कंद के पहले ही नौ स्कंद बताए, तो हमें भी पहले नौ स्कंद सुनने चाहिए। तो इस प्रकार हम भक्ति के बारे में वास्तविक सिद्धांत स्थापना करने का प्रयास करते हैं, नहीं तो भक्ति का नाम में बहुत अभक्ति होती है। तो भक्ति क्या है, भक्ति का आधार क्या है, सेवियर सेवक भाव, कि सेवियर है भगवान, इनकी सेवा करनी चाहिए और हम सेवक है और हम सेवियर भगवान और सेवक जीव में वो भाव जो है वो ही भक्ति है। हरे कृष्ण। तो यदि किसी के प्रश्न हो तो पूछिए, स्पष्टीकरण सुनिए। No, nothing to say. Amen. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.